take my hope away from me. Before we go to sleep, we pray so desperately. Baby, please don't take my hope away from me. We Three, nagranie odnalezione sprzed lat. To teraz musi paść to sakramentalne pytanie, czy Patti Smith wykonywała utwory Neila Younga. Odpowiedź może być tylko jedna. Sing with me somehow, 'cause I